dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerba. W MSZ-cie powstaje komórka do walki z dezinformacją, zacznie pracę w połowie sierpnia. Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina będzie się mieściło w Bydgoszczy. Polska odrzuca projekt legalizacji nowych osiedli na zachodnim brzegu przez izraelski rząd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych powołuje komórkę do walki z dezinformacją. Departament Komunikacji Strategicznej i Przeciwdziałania Dezinformacji Międzynarodowej ma zacząć działać 16 sierpnia. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że zespół będzie monitorował i wpływał na to, co dzieje się w sferze medialnej oraz będzie walczył z dezinformacją, także współpracując z innymi państwami. Z dezinformacją to troszeczkę jest jak z walką z ociepleniem klimatu. Tego się nie da zrobić w jednym kraju, to trzeba robić na całym świecie i to również w kontakcie z innymi rządami, przy czym naszą odpowiedzią na dezinformację ma być informacja. Tyle, że mam nadzieję, trafiająca do jak najszerszego kręgu odbiorców. Elementem walki z dezinformacją mają być nowe kanały informacyjne Telewizji Polskiej, które od 1 marca będą nadawały w językach białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. W Bydgoszczy powstaje Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że postęp prac był jednym z tematów jego spotkania z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. To była polska idea, podkreślił prezydent. Dodał, że została ona przedstawiona podczas szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku. Zapoznaliśmy się z panem premierem z tym, na jakim etapie w tej chwili przygotowań to centrum jest, jak wygląda w tej chwili jego struktura, jak wygląda jego zabezpieczenie infrastrukturalne i logistyczne. Bydgoszcz jest tym miejscem, które zostało wytypowane, aby to zrealizować. To tutaj mamy ku temu najlepsze warunki, żeby zaoferować naszym sojusznikom te możliwości szkoleniowo-rozwojowe. Prezydent dodał, że centrum ma z jednej strony służyć wymianie doświadczeń Ukraińców walczących z rosyjskim agresorem NATO, a z drugiej zbliżeniu tamtejszych sił zbrojnych do standardów sojuszu. Polska razem z partnerami z Unii Europejskiej odrzuca projekt legalizacji nowych osiedli na zachodnim brzegu przez izraelski rząd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że dalsza ekspansja tych osiedli musi być zatrzymana. Polska stale popiera rozwiązanie dwupaństwowe w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell sprzeciwił się polityce wywłaszczania na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Podkreślił przy tym, że wszelkie działania dążące do aneksji tych terenów muszą zostać zatrzymane, a jednostronne zmiany nie zostaną uznane. Izraelski ruch polityczny Pokój Teraz, działający na rzecz rozwiązania dwupaństwowego, poinformował, że rząd Izraela uznał obszar o powierzchni niemal 13 km2 na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu za ziemię państwową. Oznacza to, że teren ten może zostać przeznaczony na żydowskie osadnictwo. To największe od dekad przejęcie palestyńskiej ziemi. Zachodni brzeg jest zamieszkany przez 3 miliony Palestyńczyków. Znajduje się tam również ponad 100 żydowskich osiedli, w których mieszka około 500 000 osób. Społeczność międzynarodowa uznaje wszystkie żydowskie osady na zachodnim brzegu za nielegalne. Jan Oleński, Polskie Radio. Dziś rozpoczął się Festiwal Góry Literatury, trwające 10 dni polskie święto literatury odbywające się w Bydlinie Kłodzkiej przygotowała Fundacja Olgi Tokarczuk. Noblistka w rozmowie z Michałem Nogasiem zaznaczyła dziś, że tworzenia festiwalu angażują się setki osób. Czasami widzę gdzieś w internecie, że to jest festiwal Olgi Tokarczuk. W żadnym stopniu to nie jest prawdą. To nie jest mój festiwal. To jest festiwal organizowany przez fundację założoną przeze mnie. Są tam niezwykle bystrzy, utalentowani ludzie, którzy umieją to zaplanować i umieją to wykonać. Mnóstwo ludzi przy tym pracuje. To jest ogromna, duża, zbiorowa rzecz. Całej rozmowy można posłuchać dziś po 20 w Klubie Trójki na ulubionej antenie Noblistki. 10. jubileuszowy Festiwal Góry Literatury potrwa do 14 czerwca. Policjant z Warszawy wygrał w internetowym plebiscycie na superdzielnicowego. Sierżant sztabowy Paweł Chmura pracuje w samym centrum stolicy Bezdomni, którym pomaga, na przykład przynosząc zimą ciepłe ubrania. Głosu w internecie nie oddali, ale o swoim dzielnicowym mają bardzo dobre zdanie. Jest spoko, nie? Taki mały brodaty. Człowiek! Do rany przyłóż. Tak, znamy się doskonale. Nigdy się do nas nie do...

Tough like the scuff on a pair of old leather boots. Like a blue collar, red dirt attitude. Like a 38 made out of brass. Tough like the scuff in your grandpa's glass. Life's gonna do what it does. Sure as the good Lord's up above. Cut like a diamond shining in the rough. Tough. Come on, take a ride with me. Like the 808s beating in the trunk in Atlanta, it was tough. It was kinda hard for me. Crawling through the mud, I couldn't find love, then we came up. Look at what we are, baby. Standing through the storm, still shining like a diamond in the rough. Still shining. And that's hard. If you ever lost someone that you love, through the pain, gotta show and give them life. Stiff family, if you're wrong or you're right. No matter we together, it's not something that you wanna do, it's just something you're going through. Tough like the scuff on a pair of old leather boots. Like the blue collar, red dirt attitude. Like a 38 made out of brass. Tough like the stuff in my grandpa's glass. Life's gonna do what it does. Sure as the good Lord's up above. Clear like a diamond shining in the rough. Tough. Hard. Tell me how it's hard for you. Like the nickel on strings and your good old Gibson guitar. Tell me what it feel like. Like the smoke in the draw, like y'all in the way you talk slow. Oh yeah, yeah. Like the songs that your mom is saying to you. And the way that it makes you tell the truth. If you come from where you come, then you were born tough. Nowy utwór od Lany Del Rey na początek naszego dzisiejszego spotkania. Chociaż mam wrażenie, że brzmieniowo jest to powrót do debiutanckiego albumu Lany, Born to Die. Ale Lana nie występuje w tym utworze sama, pojawia się także raper Quave. Ale nie jest to też pierwszy raz, gdy artystka decyduje się na współpracę z raperami, bo do tej pory miała szansę stworzyć utwory m.in. z A$AP Rockiem, The Weekndem czy Pablo Boyem Cartem. Według licznych źródeł jest to również singiel zapowiadający nowy album Lany Del Rey, który ma ukazać się już we wrześniu i będzie m.in. w stylu muzyki country. Podejrzewam, że nie jest to jakimś ogromnym zaskoczeniem dla osób, które obserwują artystkę w mediach społecznościowych. She wanna know where I've been and who I see. She wanna know where I'm going and killing me. She say I'm so terrible, but is it me? I love her from head to toe and in between. I know we do a lot of back and forth. I know we do a lot of fast and slow. You know I'm gon' contradict myself. I know you gon' ride with it like a pro. I know you got a lot of faith in me. I know you put a lot of things on hold. I hope you got a policy. I know you got a lock on the whole thing. I had to tell you something before I go. I left a little something special in the envelope. I had to mail you something, tell me when it's at the door. And when you open it, I hope you get hysterical. I had to share it with somebody that I really trust. So when we celebrate, I'ma hit you up. I had to go and find a running mate who didn't rush. I hope you know it was imperative. She wanna know where I've been and who I see. She wanna know where I'm going and killing me. She say I'm so terrible, but it's me. I love her from head to toe and in between. I know we do a lot of back and forth. I know we do a lot of fast and slow. You know I'm gon' contradict myself. I know you gon' ride with it like a boat. I know you got a lot of faith in me. I know you put a lot of things on hold. I hope you got a policy. I know you got a lock on the whole thing. Know that you my motherfucking cinnamon apple. Know that when it come to loving you, I'm a natural. Know how much it hurt me, that's in the past though. When I'm all alone, better not be with that hoe. Oh, I had to deal with your size and your pieces. I put two and two together in the sequence. I promise that I'm trying not to be on defense, but I'm reminded of it every time she you leave. She wanna know where I've been and who I see. She wanna know where I'm going. She say I'm so terrible, but it's me. I love her from head to toe and in between. Współpraca Andersona Paaka i No Ledge'a. Dwóch raperów zaczęła się 8 lat temu, a 14 czerwca ukazał się ich wspólny album Wild Out w ramach projektu No Worries i przed chwilą utwór Where I Go pojawił się na antenie Trójki. Utwór, który był zapowiedzią całego wydawnictwa i muszę przyznać, że to całkiem długi album, biorąc pod uwagę, że większość dzisiejszych wydawnictw ogranicza się do 10-12 utworów. Tak, ich album zawiera aż 19 piosenek, ale muszę przyznać, że tego w ogóle nie czuć. Album wspaniale płynie i dzięki temu też do niego płynie bardzo miło czas. Mam przynajmniej nadzieję. Mamy 16 minut po godzinie 19. My teraz jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy twórczości Andersona Paaka i utwór od Freda Again w Places to Be. When I get home, I want you. When I get home, I want you. Hello, hello, hello, hello, hello, I got places to be. Places to be. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I've got places to be. Like me next to you, and you next to me, and you next to me, and you next to me, and you next to me. Hello, I've got places to be. Pretty brown round, got me weak in the knees. Slow up, you hold me down, I'm readjusting my speed. I've been gone too long, baby doll, don't leave. Okay, I'm mashing, put up on the gas, and running up numbers, shifting the axis like I was NASA. But if you believe it, put a man on the moon, then damn, what I gotta do? I gotta move that ass, that's right. Tell me what that fast track like. Baby girl, there's nothing that can keep me from you. Know me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. And you next to me, and you next to me. And you next to me. Hello, I got places to be. Hello, I got places to be. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,

mistrzyni i mistrz słów i piosenek pisanych po polsku, czyli Nosowska i Król przed chwilą w utworze Można, który pojawia się już na naszej trójkowej antenie nie pierwszy raz, więc nie mogło go zabraknąć w audycji Rotacja. Także tutaj Nosowska i Król postanowili zawiązać taką większą współpracę w szczególności po udanym minionym letnim festiwalowym sezonie, kiedy to w ramach właśnie męskiego grania mieli szansę wspólnie koncertować i tak też postanowili przedłużyć tę współpracę i już na jesieniu ukaże się, już we wrześniu ukaże się album Kasia i Błażej, a na jesieni, w listopadzie, wystartuje trasa koncertowa Jenin Piaseczno. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego akurat te miejscowości, chociaż trasa będzie obejmowała całą Polskę, no to jest to nawiązanie do miejscowości, w których mieszkają artyści. Myślę, że utwór można zaliczyć do tych owocujących bardzo ciekawie i też zapowiadających się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o całe pełne wydawnictwo. Ja nie mogę się doczekać, aż ono się w pełni ukaże i na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie w trójce powracać. A teraz utwór Open Bar i Szama. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię, chwytasz mnie. I gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Basia Tomaszewska, Jan Bachniak, czyli zespół Szama w utworze Open Bar. Jest to jedna z kilkudziesięciu propozycji do naszej listy przebojów. Pierwsza trójka Piotra Metza. Ja zachęcam do tego, żeby zerknąć na naszą stronę internetową i zagłosować. Głosowanie cały czas trwa, jutro już kolejne notowanie. No i to była polska propozycja, no to czas na zagraniczną. Costume. It's not a fault, wanna pause.

czasami z coverami jest tak, że od razu nam wpadają w ucho, inne nie są daną wersją, a zarazem inne stają się jeszcze większym hitem niż oryginał. Jestem ciekawa, jak będzie z Bratką, na pewno odpada opcja druga, bo utwór Spotkanie z Warszawą jest fenomenalną wersją piosenki w oryginalnej wersji, którą stworzyła Irena Santor, a jest to zapowiedź albumu Wawa, którego premiera już 26 lipca i będzie to album wydany z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zobaczyć klipu, który powstał do tego utworu, ja odsyłam na kanały streamingowe. Myślę, że naprawdę jest to bardzo ładna opowieść. Za produkcję odpowiada 2K88, producent, o którym również niejednokrotnie w rotacji już mówiliśmy. A przed nami powrót do wydawnictwa, które wydaje mi się jednym z bardziej szalonych, jeżeli chodzi o współczesne R&B i soul. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kind of. Hotel Larut. To wydawnictwo, które wpadło w moje ręce, gdy przeglądałam zagraniczne muzyczne podsumowania półrocza. I muszę przyznać, że Hotel Larut nie grał mi ani w maju, ani w czerwcu, ale będzie grał przez całe wakacje. Joanna Wang stworzyła wydawnictwo, które zawiera 23 utwory, trwa 51 minut i potrafi tak samo zmęczyć, jak i rozweselić, bo historie piosenek bardzo są zróżnicowane pod względem tekstowym, począwszy od mężczyzny, który używa pistoletu na wodę do przeganiania gołębi z balkonu, po nawiedzony dom, który zjada ludzi, więc bardzo dużo różnych dziwnych historii pojawia się na całym wydawnictwie i tak samo przeróżne dźwięki znajdziemy na całym albumie Hotel Larut. Muszę powiedzieć, że to jedno z nie moich odkryć, no bo tak jak wspomniałam, znalazłam to w ramach jednego podsumowania półrocza, no ale muszę przyznać, że od razu, gdy tylko usłyszałam całe wydawnictwo, pomyślałam, że muszę je zaprezentować na antenie Trójki i czasami tak właśnie jest, że spontanicznie wpadają w nasze ręce takie, można powiedzieć, małe perełki. Ja zachęcam do tego, żeby dzielić się swoimi odkryciami, bo audycja Rotacja jest między innymi przestrzenią do dzielenia się swoimi odkryciami. Rotacja @polskieradio.pl. Zresztą ten mail poleca się nie tylko w tym temacie. A my jeszcze przez chwilę przy wydawnictwie Joanny Wang pozostaniemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. He's finding out that nobody gives a fuck. I did my job. I paid my dues. Love is for fools. 'Cause nobody gives a fuck. Nobody gives a fuck. I feel liberated. complicated. It was overrated. Wear what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. Cody LeRae, he had a break. He's finding out that nobody gives a fuck. Had a break, he's finding out. Nobody gives a fuck. Mówi się, że lato to czas sezonu ogórkowego w przypadku różnych wydawnictw, ale nie w przypadku Childish Gambino, który przed chwilą pojawił się w nowym utworze Litonia. Jest to pierwszy singiel zapowiadający nowe wydawnictwo Band of Stone and the New World, która ma ukazać się już 19 lipca i będzie to ostatnia płyta sygnowana pseudonimem artystycznym Childish Gambino. Jestem bardzo ciekawa, co Donald Glover, czyli artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Childish Gambino, wymyślił jako kolejny krok w swojej artystycznej karierze. Tuż po premierze nowego wydawnictwa artysta wyruszy w wielką trasę koncertową obejmującą Amerykę Północną, Europę i Australię. Niestety w rozpisce nie znalazło się żadne polskie miasto, ale może wypadł za granicę przy okazji koncertu. Słyszałam, że to całkiem sprawdzony sposób. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl.